en Freek. Het grootste zomerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Tickets zijn nu te koop. Ga snel naar liveonthebeach.nl. Of je hem nou gebruikt als zakelijke auto of rijk uitgeruste familieauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara al met een bijtelling van €167 per maand. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf €20. Als jij begint, begint de lente. Praxis. Ja, Aldi heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd. Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. Hands van voordeel. Aldi. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood nu maar €1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Hands van voordeel. Aldi. Verzuurde kuiten, brandende longen, verkleumde vingers. Dat is hoe jij het liefst weer in jouw elektrische Ford Explorer stapt. Ready vanaf €35.950. Zakelijk vanaf €212 per maand. En een rijbereik tot wel 602 kilometer. Boek nu jouw proefrit op Ford.nl. Ready, set, Ford. Deal, deal, deal bij Ziggo. Krijg nu een gratis Samsung TV ter waarde van €649... bij een tweejarig internet- en tv-abonnement van Ziggo. Alleen geldig tot en met maandag. Dus wees er snel bij. Stap over op Ziggo.nl of ga naar de winkel. Vlinders in je buik? Het kan nog steeds. Ontdek het op secondlove.nl. Deal, deal, deal voor ondernemers. Alleen tot en met maandag. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. Een oud matras? Ruil hem nu om tijdens de win-win-weken bij Beter Bed en ontvang 15% extra korting. Wij halen hem gratis op en regelen de recycling. Kom naar de winkel of ga naar beterbed.nl. Beter slapen, beter leven. Beter Bed. Alweer 11 uur geweest. Goedenavond. Key Music nieuws van nu.nl. Alleen Altena. Goedenavond. Defensie bereidt evacuaties voor van gestrande Nederlanders in het Midden-Oosten. Dat zei buitenlandminister Berendsen in het programma Café Kokkelman. Volgens hem worden er militaire vliegtuigen ingezet. Dat gaat waarschijnlijk gebeuren. Dus men is zich nu aan het voorbereiden. En ja, logischerwijs doen we ook niet helemaal uitspraken over wat zij precies gaan doen. Want daar wordt het niet veiliger op. Maar het is nodig. We krijgen niet iedereen snel genoeg weg. Het gaat om plekken waar normale vliegtuigen nu niet kunnen komen. Maar waar precies wil de minister nog niet zeggen. In het Midden-Oosten zitten nog duizenden Nederlanders vast. Een lugubere vondst in een rivier bij Dordrecht. Daar is eerder deze week een schoen met een voet gevonden. Die blijken te zijn van de 16-jarige Joran uit Sleeuwijk, die al bijna 3 jaar vermist is. De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn van een misdrijf. De Belgische politie heeft deze week 11 mensen opgepakt na een cocaïnevondst in de haven van Rotterdam. Er werd ruim 3000 kilo coke gevonden in een lading rijst uit Ecuador. Naast de 11 verdachten zijn er ook horloges, sieraden en merkkleding in beslag genomen. En na Femke Kok is ook Jenning de Bo voor het eerst wereldkampioen sprint geworden. Op het WK in Tialf versloeg hij de Amerikaanse favoriet Jordan Stoltz en dus is de Bo door het dolle. Ik denk dat dit het beste schaatsweekend van mijn leven is. Het is echt bizar. Ik heb nog nooit zo'n vol Tialf gezien op een donderdag en een vrijdag. Het geluid als je wordt omgeroepen, ja, ik blijf het zeggen, maar het is echt kippenvel. En dat je dan wereldkampioen sprint mag worden voor het thuispubliek, bij mijn ouders, ja, dat is gewoon prachtig. Nou, was te horen bij de NOS. Eerder vanavond pakte Femke Kok bij de vrouw dus al het goud. En dat vieren zij na afloop trouwens met een broodje kroket. Het weer van... dat is een ding, hè, nu helemaal. Is dat een ding? Nou, zij heeft dan een broodje kroket. En vorige keer naar de Olympische Spelen ging ook... God, hoe heet die nou? Die ook Olympisch goud had gewonnen. Is met, die, met die mat. Oh, ja, Bergsma. Ja, Bergsma, die had, Jorrit Bergsma, die, ja, had dan ook... Die kreeg bitterballen van de koning en kroketten. Die kreeg een patatje mayo, oh, inderdaad. Patatje mayo was het, ja. Dat, ja, klopt, inderdaad. Ze zijn allemaal denken, helemaal zitten in de snackbar. Ja, ik geef ze groot gelijk. Ja, ik ook. Het weer van Weerplaza. Vannacht wordt het op veel plekken mistig. Het koelt af naar 5 graden. Morgen is het grijs in het noorden. In de rest van het land is er zon. Het wordt 9 tot 18 graden. Alleen heb je wel. Alsjeblieft. Ik heb nu trek, jongen, in een broodje kroket en een patatje mayo. Ook, ja, en ik kom eigenlijk vlak langs de Febo zo meteen op de terugweg naar huis. Bro. Doe het. Ik moet me eigenlijk inhouden. Nee, je bent een volwassen man. Je bent autonoom. Je hebt een portemonnee. Doe het. Ik ga het doen. Doe het! Ja, is goed. Ik wil foto, ik wil bewijs. Dat kan ik niet beloven. Je wordt in ieder geval snel geholpen, want er staan geen files. Er staat niet in de rij. Wel controles de A7 naar Heerenveen, 155,2. A12 naar Gouda, 19,4. A12 naar Zoetermeer, 20,6. A15 naar Rotterdam, 53,8. En de A27 naar Hilversum, 107,7. Music. Stefan Bouwman. Welkom op de vrijdagavond van Q Music. Met zometeen muziek van Lucas en Steve en Oaks. Ja, en de man die dat gezongen heeft was onlangs de gast. put your love on. James. Lucas en Steve, die ken je wel. Dat zijn die twee gasten die plaatjes draaien en muziek maken. Oaks is de dame die je net hoorde zingen. Maar James, dat is even een ander verhaal. Die was toevallig onlangs de gast in Stefans Pianobar. Maar dan onder de naam Jim Gardner. In het origineel zing jij ook, dat wist ik helemaal niet. Nee, dat weten eigenlijk heel veel mensen niet. Op het moment dat ik Jim Gardner lanceerde, in diezelfde week geloof ik, werd ook het lied met Lucas en Steve uitgebracht. Alleen ik wilde de focus toch wel het meest op mijn project leggen. Maar ja, dat is mijn andere project. Nou, de man van Better Man is gewoon ook James. Ongelooflijk, hij heeft het geschreven, ingezongen, samen dus met Oaks. We deden hem uiteindelijk live met alleen piano en gitaar. En wat een steengoede stem heeft deze man, zeg. Now my mind is ready to let you go. Jim Gardner, oftewel Jim de Tuinman, met nu Katy Perry op Q. Dit is Roar, let's go! I used to bite my tongue and hold my breath. Scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down. I've had enough. I see.

En piano. Ja, dat denk ik Willem-Alexander. Is het Madonna? Is het Taylor Swift? Nee. Rinsje Ritsma. Ricky Martin. Kaartje Papi. Ben je Helen Hendricks? Kane, who the fuck is Kane? De vrijdagavond van Kim Music. Het is bijna 11:30. Dat betekent dat wij zo het spelletje Who the fuck is Kane gaan spelen. Waarbij Kane... Dat ben ik. ...in de huid kruipt van iemand. Dat is iemand anders. Ja. Het lijkt me extra weekend. En dan moet je dus raden wie hij is. Dat doe je door een bericht te sturen. Dat doe jij. Oh, sorry.

never know why the good die young, yeah. Looking for somebody to blame. Anything to get through the day. So I crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul departed. Pour out a little holy water. We still slowly feel what you feel, yeah, yeah. Two tears for the soul departed. Pour out a little holy water. Marshmallow en Jelly Roll, Holy Water op Q-Music. Welkom bij het spelletje Who the Fuck is Kane. Kane is weer in the house. Ik ben weer in the house. Moest even, moest je doen? Koptelefoon pakken? Koptelefoon pakken. Soms maar even je koptelefoon pakken. Michel, goedenavond. Hey, goedenavond. Hallo, we spelen dus Who the Fuck is Kane. Hij is een Nederlandstalige mannelijke bekendheid. Ik weet niet wat Nederlandstalig betekent, maar het is aan jou om het op te lossen. Welke ja-nee vraag wil je aan Kane stellen? Ben je recent op tv geweest? Recent op tv geweest. Hij loopt helemaal vast. Ongetwijfeld. Ik zal wel vast en zeker ergens recent op de tv zijn geweest. Oh, dan moeilijk. Oké. Okay. Who the fuck is Kane dan volgens jou, Michel? Doe maar Carlo Boszhard. Carlo Boszhard. Carlo Boszhard. Nee. Nee. Carlo Boszhard. Is absoluut een Nederlandstalige mannelijke bekendheid. Ja, ik kan er niet omheen. Dat klopt wel, ja. Zeker waar. Ja. Je hebt er maar een paar, maar dit ja. Is wel een leuke. Nou, ik vond een goede gok, Michel. Hey, fijn weekend. Yo, hoi, hoi. Doei. Yvonne, een goede avond. Goedenavond, Q. Hoe is jouw vrijdag? Ja, fantastisch. Ik kom net terug van een hitsteravond. Dus ik ben die hele tijd al aan het raden. Oh, leuk. En heb je een beetje gewonnen met hitster? Ja, prima. Voor dikke fles Prosecco. Zo, ook nog. Zo, joh. Zo, de prijzen gaan dik deze dagen. Heerlijk. Lekker, hoor. Hey, en we draaiden net Holy Water van Marshmallow. Uit welk jaar? Ja. Ja. Durf je te zeggen uit welk jaar die komt? Oh, 2016? Nee. Holy Water van Marshmallow. Volgens mij 2025, toch? Ja, dat is, ik ga het voor natuurlijk. Ja, 2025. Ik ga toch twijfelen of het niet nog dit jaar is uitgebracht. Yvonne, dat betekent dat jij een fles Prosecco weer in moet leveren bij ons. Maar je mag wel een ja-nee vraag aan Kane stellen. Nou, ik vroeg me af of Kane van Brommerskieken houdt. Oh! Brommerskieken. Van Boer Harm, toch? Ja? Oh, toch, ja. Hou ik van Brommerskieken? Nou, Brommerskieken is eigenlijk een beetje van de oudere stempel. En dan had ik gehoopt dat hij een linkje heeft gegeven. Waar, en hij zei net iets met oeh. Wacht even. Oké, okay, we gaan oké. Okay. Brommerskieken is blijkbaar een hele moeilijke hint, Yvonne, vanuit jou. Ja. Wie denk jij dat Kane is? Benny Joling van Normaal. Oh. Nee. Oh, jammer. Ja, maar goed, omdat wij de ja-nee-vraag zo moeilijk vonden, mag je wel een ander gokje wagen. Welke Nederlandse talige... Dus voor de duidelijkheid, ik ben niet van de Brommerskieken, maar ik sluit niet uit dat ik wel eens naar Brommers kijk. Oh. Dat is weer even een cryptische hint vanuit mijn kant. Oké. Oh, nou, ik heb net gespeeld met de Twents Biker Babes, dus nou wordt het wel heel erg lastig. Oei, Nederlandstalig. Nederlandstalig, nou, ja. Gordon? Gordon? Gordon! Nee. Oh. Helaas. Goed geprobeerd, Yvonne. Gelukkig ben je al in de prijzen gevallen vanavond. Ja. Ik wens jullie een hele fijne, leuke avond. Dankjewel. Yvonne, Little Talks of Moses and Men. Welk jaar? Welk jaar komt dit liedje? 2017? Nee. Walking around this old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even dress myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may vary this

here, it's easier to see. There ain't no difference in my world. In my world. In my world. In my Shaki, Aloe Black en In My World op Q-Music. Welkom bij het spelletje Who The Fuck Is Kane, die nog voor zichzelf het applaudisseren is. Hallo. Hey Kane. Hallo. Heb jij de eerste hints even bij Mekander? Dat vraag je dan ook weer gelijk zo, dat ik nu dus nog af al die hints moet gaan zoeken. Ja, dat heb ik. Ja. Ik ben een Nederlandstalige mannelijke bekendheid. Dat zeg ik omdat ik dus, ik ben Nederlands. Ja. Maar ik ben niet per se geboren in Nederland. Een kanttekeningetje. Dus ja, ik ben een Nederlandstalige mannelijke bekendheid. Even kijken, ik ben wel recent op tv geweest, vermoed ik zo. Ja. En ik hou niet specifiek van brommers kieken. Ja, de vraag was, hou je van brommers kieken? Dat weet ik niet. Ik hou denk ik wel van eens in de zoveel tijd even kijken naar brommers. Ja. Cryptisch hint. Ik ben niet Carla Boshart, niet Benny Jolink en ook niet Gordon. Maar wie dan wel? Nick, goeie avond. Goedenavond. Vriend van de show, hoe is het met je? Ja, goed. Nou, mooi. Weer lekker aan het werk? Ja. Ja. Natuurlijk. Welke ja-nee-vraag wil je aan Kane stellen? Is jouw vader ook een bekendheid? Is jouw vader ook een bekendheid? Ja. Ja. Ja. Dat is de vraag. Who the fuck is Kane? Ben jij Max Verstappen? Ben jij Max Verstappen? Ben ik Max Verstappen? Nick! Ja? Ik ben Max Verstappen! Yeah. Hey. Nou ben ik heel erg benieuwd, want we hadden ook nog Hugo en Colinda. Goedenavond allebei. Hey, goedenavond. Hugo, zat jij in dezelfde hoek te denken? Ja, ik dacht ook Max Verstappen. Jij dacht ook Max Verstappen. En Colinda? Ik wou vragen, zit je momenteel in Australië? Oh, dus vanwege de Grand Prix, dus jij zat ook in de hoek van Max Verstappen. Ja, ja, ja. Ja, zeker weten. Nou, kijk, het is voor 4 personen, dus jullie kunnen ook met z'n drieën nog iemand meenemen, maar... hey, heel zal veel plezier dit weekend. Vertellen? Wat zeg je, Colinda? Ja, ik zal wat vertellen. Een klein jaartje geleden heb ik met mijn dochter ook meegedaan. Toen hadden we gewonnen, maar toen was er een jongen die zou ook hetzelfde antwoord geven. En toen zijn wij met die jongen en zijn vriendin, die wij niet konden, zijn we met z'n vieren. Zijn we inderdaad naar de party. Van Barthes. Heb je nu vrienden voor het leven gemaakt? We hebben nog steeds al af en toe contact. Is dat echt zo? Wat goed. Ja, dat was echt leuk. Wat een verbindend spel dit. We zouden subsidie moeten krijgen vanuit de overheid. Ja, goed, hè? Ja. Sieren denkt, hoezo polarisatie? Who the fuck is Kane? Dat is gewoon echt top. Nou, wat leuk, Colinda. Nou, bij deze, wij hebben de deur net opengezet voor Nick om weer met jou te gaan en met Hugo en misschien nog iemand anders. Maar het is uiteindelijk aan Nick. Ik wens Hugo en Colinda in ieder geval een heel fijn weekend. Ik wens jullie hetzelfde. Hoi, hoi. Ja, sowieso. En Nick, jij wint een all-in arrangement voor 4 personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten en alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm Drankenpakket. Hoppa, lekker man. Ja, Nick. Nu is het natuurlijk de grote vraag. Ga jij dit doen? Ga je met Hugo en Colinda? Of heb jij al 3 andere mensen in je hoofd? Nou ja, god, we hebben dan precies 1 plek over. En dan neem ik Rick mee. Nee, Rick. Oh, dus Hugo en Colinda mogen mee? Ja, dan laten we het gek doen, hè. Zo gezellig, toch? Leuk. Nou, Colinda! Ja, ze is er nog. Ja, is Colinda. Leuk, ja zeker. Nou, dit is maar dan kan je gewoon weer... En dan maak je weer vrienden voor het leven, Colinda. Heel jouw vriendengroep breidt uit door dit spel. Dankzij jullie straks heel Nederland. Ja. Nou, dan gaan we ook nog eens heel warmhartig... Zoetsappig. En mooi naar Sluit Me In Je Armen. Zoe Levi. Hoe was je dag? Waar moest je naartoe? Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry, ik vertel je niet genoeg. Ik ben alleen vandaag een beetje.

struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. The script and superheroes op Q-Music. Zijn wij ook een beetje. De script? Nee, superhelden lul. We hebben allemaal mensen samengebracht met Who the Fuck is Kane. Ja, dat leuk. Vind ik echt leuk om te horen. Een spelletje wat we elke vrijdag spelen. Er zijn dus mensen die hebben wel eens gewonnen. Maar die gaan dan met z'n tweeën met andere mensen die ook hadden kunnen winnen. En die hebben dan in één keer vriendschap verlaat. Ja, dat vind ik echt oprecht heel tof. Jij gaat zometeen show maken, oké? Dat is wel de bedoeling. Ja, hoop ik. Anders moet ik in één keer blijven. En jij hebt dan altijd een prangende vraag. Prangende vraag. Het klinkt heel lullig, maar het is echt zo. Ik ga even mijn smintje uitspiegelen. Ja, ik zie dat je nog aan het kauwen bent. Ja. Kauw jij op je smintje? Ja, ik eet altijd. Ik verorber die dingen echt alsof het brood is. Manouk van achter de schermen, die kijkt je aan alsof je gek bent. Je mag toch gewoon op een keer. Word ik nou voor de tweede keer vanavond gek genoemd rondom mijn eetgewoontes? Nee, het is een smintje, kauw je gewoon kapot. Mentos ook. Nee, de keelpastille ook. Ik sabbel wel vaak gewoon lekker totdat het weg is. Ja, sabbel jij lekker tot die weg is. Nou, in dit geval ligt hij in mijn handpalm. Ondertussen ga ik dus even door met mijn vraag. Ja, ik heb altijd een prangende vraag. Gadverdamme. Dat ben jij. Ik doe gewoon... Jij doet... Oké, toch nog benieuwd. Wat is je andere eetgewoonte wat je dan zo raar is van jou? Ja, we hadden het vanavond over dat ik dus gewone kaas, zeg maar, rauwe kaas, noem ik het dan maar even. Rauwe kaas? Ja, dus niet gesmolten of niet gegratineerd. Dat vind ik echt niet lekker. Rauwe kaas? Ja, ik zeg alleen rauwe kaas. Ja, je bent nu gewoon aan het afleiden, omdat dan gaan we over jouw gesabbel heen. Iedereen sabbelt op een smeentje. En jij begint opeens over rauwe kaas. Geen sabbel. Rauwe kaas, wat is er met rauwe kaas? Ja, vind ik niet lekker. Ga door. Wat wil je weten van de mensen die de queue hebben? Nou, ik ben dus heel benieuwd. Waarom ben je nog wakker? Ja. Heel graag weten. Laat het weten. Een audioberichtje. Een audioberichtje dat je het echt even inspreekt. Dat je zegt, hey Kane, ik ben nog wakker. Omdat, puntje, puntje, puntje. Nou, ik ga weer lekker sappelen aan mijn smintje. Ja, die puntje moet je dan invullen wat je... Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris en Yaris Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Nu met €2000 extra inruilvoordeel. Bereken jouw inruilwaarde op toyota.nl. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick, altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. Ook full hybrid en full fun? De nieuwe Toyota Aygo Cross. Nu verkrijgbaar vanaf €23.750. Check het op toyota.nl. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. Tijd voor je tuinklus. Nu bij Gamma, 25% korting op tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Jongbelegen Goudse kaas 48 plus. 950 gram nu voor maar €6,49. Ja, bij Aldi hebben we er wel kaas van gegeten. Hands van Voordeel. Aldi. Zaterdag 5 september. Strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland. Live on the beach. Met bankzitters. Flemming, Bente, Agda en de Munnik. Kraantje Papi, Chris Cross Amsterdam. En Suzanne en Freek. Het grootste zomerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Tickets zijn nu te koop. Ga snel naar liveonthebeach.nl. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood nu maar €1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Hands van Voordeel. Aldi. Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk allemaal